Si cuhat lebi ban imbon, leh tunangan fon ulan ngan kanda, gebas langke ngan urang gampong, melangkah balon ngan sidro kanda. Ranuk lambat